jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 lutego, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek walczy z Simoną Halep w 1/8 Australian Open. Ponad 5300 zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Strażacy mieli wczoraj pełne ręce pracy. W całym kraju doszło do kilkuset pożarów. Trwa decydujący set w pojedynku Igi Świątek z Rumunką Simoną Halep w 1/8 finału wielkoszlemowego Australian Open. Od razu łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Krzysztofem Łoniewskim, który śledzi to spotkanie. Iga Świątek walczy o to, żeby pozostać w tym spotkaniu. Trwa 9. gem 3. seta. Niestety w tym trzecim decydującym Świątek przegrywa 3-5 z Simoną Halep. Ten set zaczął się bardzo źle dla Polki. Straciła swój serwis już w pierwszym podaniu. Następnie odrobiła te straty w 4. gemie. Potem znów została przełamana. Ten mecz się potem wyrównał. Natomiast Iga Świątek nie gra w tej decydującej partii najlepiej. Ciągle dużo ryzykuje, ciągle sporo się myli. Zdecydowanie więcej niewymuszonych błędów po stronie Polski, po stronie Polki. 40-0 w tym 9. gemie dla Igi Świątek. Także ciągle jest nadzieja, że jeszcze losy tego spotkania dał się odwrócić. Mało tego, Iga przed chwilą ten gem wygrała. 5-4 dla Rumunki. Za chwilkę Rumunka będzie serwowała, żeby to spotkanie wygrać. Trzymamy kciuki za Igę. Dodajmy jeszcze, że relacje z Melbourne, wywiady i opinie ekspertów na bieżąco znajdą Państwo pod adresem australianopen.polskieradio24.pl. Niecałe 5,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Dla porównania, tydzień temu odnotowano nieco ponad 4700 infekcji. Zmarło 98 osób, które chorowały na COVID-19. Tymczasem eksperci apelują o rozsądek do turystów, którzy po zluzowaniu części obostrzeń masowo przybyli do Zakopanego. Adam Karpiński z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w Polskim Radiu 24 zachęcał, aby przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Trudno dziwić się pewnym entuzjastycznym zachowaniom ludzi po bardzo długim czasie przebywania w izolacji. Oni praktycznie od świąt Bożego Narodzenia nie mogli na te narty wyjechać legalnie. Stąd ta cała fala, która przeszła przez Polskę, a to nie tylko narty, bo również morze. Natomiast myślę, że po tym takim chwilowym zachłyśnięciu się przyjdzie moment refleksji. Maseczki wrócą na twarz tam, gdzie muszą być, że zaczniemy myśleć nie tylko o sobie, ale również o innych. Od piątku zniesiono część obowiązujących w Polsce obostrzeń, m.in. otwarto hotele i stoki narciarskie. Nowe przepisy obowiązują na razie do końca lutego. Strażacy mieli wczoraj pełne ręce pracy. W ciągu ostatniej doby wyjeżdżali do ponad 400 pożarów. Trzy z nich zakończyły się tragicznie, mówi Karol Kieszkowski z Państwowej Straży. Seria pożarów w mieszkaniach trwa od początku roku. Notowaliśmy już ich blisko 7000 i 91 osób straciło życie, a ponad 300 odniosło obrażenia. To jest taki niepokojący trend, ale niestety w okresie grzewczym, teraz kiedy mamy mrozy, takich pożarów mamy coraz więcej jest też informacji o wybuchach butli z gazem. Służby apelują także o instalację czujników czadu, które wykryją nawet niewielkie jego stężenie i natychmiast to zasygnalizują. Z mroźną pogodą zmagają się także Rosjanie. Jak donosi nasz korespondent w Moskwie, służby miejskie nie nadążają z oczyszczaniem ulic, a stołeczne porty lotnicze ograniczyły liczbę startujących i lądujących samolotów. Synoptycy zapowiadają, że śnieżyca potrwa w Moskwie jeszcze kilkanaście godzin. Na głównych ulicach Moskwy tworzą się korki i nawet przejazd kilku kilometrów zajmuje wiele godzin. Na podmoskiewskich lotniskach ekipy sprzątające nie nadążają z odśnieżaniem pasów startowych. Według lokalnych mediów odwołano ponad 90 rejsów. Dodatkowo życie mieszkańców stolicy utrudniają mrozy. W ciągu dnia temperatura utrzymuje się na poziomie minus 13 stopni Celsjusza, w nocy spada do minus 18. Moskwianie radzą, aby w takich warunkach odpowiednio się ubierać. Po pogodzie. Trzeba się ubierać stosownie do pogody, nie za grubo i nie za cienko. Nie stoimy, często się ruszamy. Na wsiach ludzie często słomę kładą pod kurtki i w buty. Podobno pomaga. Z archiwalnych danych Moskiewskiego Centrum Meteorologii wynika, że to najintensywniejsze opady śniegu od 142 lat. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Od minus 5 stopni w południowych województwach przez około 1 stopień powyżej zera nad morzem, miejscami zwłaszcza na północnym zachodzie i w centrum rozpogodzenia śnieg popada głównie we wschodzie kraju. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. A my jeszcze raz połączymy się z Krzysztofem Uniewskim, który niestety chyba nie ma dobrych informacji. No niestety nie są to dobre wiadomości. Rumunka Simona Halep przed chwilą przeżegnała się, spojrzała w niebo i szeroko się uśmiechnęła. Zwyciężyła w trzech setach 3-6, 6-1 i 6-4 z naszą Igą Świątek. Iga niepocieszona, tak jak powiedziałem, mówiąc o wyniku, ten mecz zaczął się bardzo dobrze. Pierwszy set dla Igi, dwa kolejne niestety dla rozstawionej z numerem 2 w Melbourne Rumunki Simony Halep. Zapraszamy do reklamy. Walentynkowe okazje w Euro przyspieszają bicie serca. Telefony, smartwatche i inne produkty idealne na prezent. Kupisz nawet 1600 zł taniej w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Patrz, patrz, Barbara, co kupiłem na walentynki. Marian, ty kocie. Jaki kocie? Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład oczyszczacz powietrza Electrolux, 5-stopniowa filtracja. Teraz taniej o 600 zł. I tylko dzisiaj stylowy głośnik mobilny JBL Flip 5 Moro. Taniej o 30%. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Dzień dobry, leniwe przedpołudnie w walentynki. Przy mikrofonie Anna Popek. Od kilku dni już wszyscy mówią o walentynkach, o tym szczególnym dniu, nawet w reklamach to słychać. I myślę, że osobom samotnym może dzisiaj być szczególnie smutno. Więc dla wszystkich, i dla samotnych, i dla zakochanych, i dla tych w szczęśliwych, długotrwałych związkach dzisiaj przygotowałam audycję, w której będzie trochę nadziei, a trochę wiedzy. Posłuchamy także muzyki, która pięknie o tej miłości opowiadam. Kogo zaprosiłam do studia? Najpierw porozmawiamy z pewnym rockmanem, który jednak odkrył w sobie romantyczną duszę. O płycie Amore z Sylwestrem Domańskim mówić będziemy. Potem Krzysztof Łoszewski o wzorach urody męskiej i stylu. Wiedzą Państwo, że niektóre elementy garderoby kobiecej zostały wprost ściągnięte ze stroju męskiego. O tym właśnie. Później z Adamem Piekutem, jak przygotować się na dzisiejszą romantyczną walentynkową kolację. To dla kobiet, myślę, będzie bardzo przydatne. A później opowiem Państwu o pewnych cudownych źródłach, które biją tutaj w Polsce, a w których leczyć można ciało i ducha i które przywracają zdrowie, potencję i urodę. Przeniesiemy się w pewien zakątek naszego kraju, ale jeszcze Wam nie zdradzę dokąd. No i na koniec o miłości w sztuce. Zakochani w zamku. To jest taka wystawa, na którą też będę Państwa chciała zaprosić, bowiem pięknie malarze i artyści oddawali ten cudowny stan uniesienia duszy, który dzisiaj nazywamy miłością. Ale pewnie oprócz tych bogatych planów, o których Wam teraz opowiedziałam, są tacy, którzy nie będą chcieli dzisiaj opuścić łóżka i będą w domowych pieleszach spędzać przyjemnie dzień, przytulając się do kogoś ukochanego. A więc zwłaszcza dla nich Maryla Rodowicz i Bosanowa do poduszki. Thank you. śpię, cichutko z zimna drży i płacze. Wezmę cię do łóżka, nie płacz już, buta się, patrzu jest poduszka i dla ciebie ja się wybacz. Wybacz, że nago śpię. Oprzyj się na płatkach, szmatkach i różyczkach, tam gdzie sny są moje, będzie i muzyczka. Wybacz, wybacz, że nago śpię. Znów motyli rój i kwitnie, kwitnie len. Dolinie kupię ci żywego lwa, byś jak w domu miała tu. Posłuchajmy, co tam gra i żali się nam jak dziewczyna. Wezmę cię do łóżka, nie płacz już, włókna się, patrz, tu jest poduszka i dla ciebie ja się. Ogrzej się na płatkach, szmatkach i różyczkach, tam gdzie sny są moje, będzie i muzyczka. Wybacz, że nago śpię. Na zielonym stole stoi pełna szklanka, czyści mi piosenka, czyści mi kochanka. Wybacz, że nago śpię. Oczy nieprzytomne, tańczy panna młoda, życia nam niszczona. Wybacz, że nago śpię. Myślę, że niektóre sprawy bardzo łatwo można wybaczyć. A teraz rozmowa o płycie Amore, o miłości także. Trochę byłam zaskoczona, kiedy usłyszałam, że ten akurat artysta nagrał tak romantyczną płytę. Zaraz nam wytłumaczy, dlaczego, jak to się stało. Sylwester Domański, dzień dobry, słyszymy się? Witam serdecznie, witam Trójkę, witam Anio. Co to się stało? Czy coś poczułeś, jakieś romantyczne uniesienia, że postanowiłeś nagrać taką konsekwentną płytę, która mówi właśnie o różnych aspektach miłości? Wiesz, to było tak, że ja zacznę od końca najpierw, a właściwie od początku. Najpierw to ja nie chciałem śpiewać za bardzo piosenek o miłości, bo uważałem, że tych piosenek jest za dużo. Wszyscy śpiewają o miłości, to ja będę śpiewał o życiu, jakie jest ciężkie. No i tak z zespołem Fabryka właśnie było, trochę historycznie i tak dalej. No ale w pewnym momencie ta miłość przyszła i tak mi zawróciła w głowie, że mówię, nie, no tych piosenek jest ciągle mało, więc ja przeleję na papier, na nuty to, co czuję, a poza tym wziąłem troszeczkę tekstów też moich przyjaciół i kilku wspaniałych poetów, których już nie ma z nami, ale teksty zostały. No i tak poczułem, że to ten czas, kiedy jednak o miłości można śpiewać. A kiedy, czyli musisz mieć adresata tego, bo inaczej byłoby to po prostu puste i ta formuła byłaby tylko jakąś figurą retoryczną, a nie prawdziwym wyznaniem. A czy kiedy śpiewasz o miłości, to widzisz tę swoją ukochaną dziewczynę, do niej kierujesz te słowa? Oczywiście, oczywiście. Ale też widzę, wiesz, innych ludzi, którzy widać, że kochają, widać, że są razem i oni lubią takie teksty, oni się z tymi tekstami identyfikują. Czy przytulają się do siebie, kiedy śpiewasz te piosenki? Myślę, że się przytulają, myślę, że się uśmiechają, myślę, że się trzymają za ręce. Kiedy płyta wyszła? Płyta się ukazała w listopadzie zeszłego roku. Jakoś nie wymyślałem sobie, żeby ta płyta wyszła na walentynki akurat. Tym bardziej, że to był specyficzny czas w zeszłym roku. Zresztą ten czas mamy dalej. Ale nad piosenkami pracowałem i nagrywałem, kiedy był ten największy lockdown. Także tym bardziej te piosenki były wymowne i te teksty dla mnie. No to jesteś kolejnym przykładem artysty, któremu w tym akurat zakresie COVID pomógł, bo pozwolił skoncentrować i popracować nad czymś wartościowym, czymś nowym. Oczywiście pomijam już kwestię tego, że nie ma koncertów i nie ma na razie możliwości, by bezpośrednio przekazywać słuchaczom te swoje dobre melodie i słowa i sztukę. Ale od tego jest Trójka, żeby właśnie tę lukę wypełniać, więc cieszę się bardzo, że będziemy mogli dzisiaj posłuchać twojej piosenki. Wybrałam z tych kilku tytułów, które są na płycie, a wszystkie romantyczne, romantyczne. Wybrałam ten, który najbardziej mi się podoba. Dla ciebie pragnę się zatracić, więc teraz tej piosenki posłucham. Mierzą na czas. Pamiętam chwilę, gdy cię spotkałem i w myślach ciągle ten pierwszy raz. Wtedy na pewno już wiedziałem. Dla ciebie pragnę się zatracić. Nocami gwiazdy spadają tak, że mocniej trzymasz mnie za rękę. Niechaj się wszystko spełni nam. Co nam potrzebne jest do szczęścia. Dla ciebie pragnę się zatracić. Daje nam znaki, że to już nastał nowy dzień. Czego nam trzeba, no czego więcej, gdy ja mam ciebie, a ty mnie. Dla ciebie pragnę się zatracić i myślę, że wiele osób, które nas teraz słuchają, pragną się zatracić dla kogoś, ale najpierw pragną przykuć czyjąś uwagę. Być może jest jakaś dziewczyna, którą chcecie oczarować, być może jest jakiś mężczyzna. Najpierw pomówimy o mężczyznach właśnie. Moim gościem jest Krzysztof Łuszewski, który jest kostiumografem, a także autorem znakomitych książek. Ja czytałam te od spódnicy do spodni. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Aniu. Naprawdę potężna wiedza, jeżeli chodzi o historię. Historię mody i o to, jak ludzie na przestrzeni wieków potrafili podkreślać atuty swojej i urody, i pozycji społecznej, i inne walory. Ale my teraz porozmawiamy o tym, jacy mężczyźni kiedyś podobali się kobietom, a jacy podobają się teraz. Co się zmieniło? Wiele się zmieniło. Myślę, że jak dziś patrzymy na obrazy przedstawiające mężczyzn z XVI-XVII wieku w jedwabnych pończochach, w butach na obcasach, wykończonych kokardą, z biżuterią, czyli perłami w uszach, peruki, puder, wstążki, kolory, przedziwne ubrania, wydaje nam się, że ci mężczyźni, dzisiaj byśmy powiedzieli, że są zniewieściali. Myślę, że absolutnie nie. Przede wszystkim chodziło o to, że tak się ubierała przede wszystkim arystokracja albo bardzo bogate mieszczaństwo, prawdaż? Bo jedwab, aksamit, haftowane drogie materiały, to wszystko było bardzo drogie, ale jednocześnie pokazywało status tych mężczyzn, prawda? Bycie ubranym wyjątkowo. Panowie zresztą zmieniali ubrania codziennie, będąc na dworze. Poświęcali kilka godzin porannym toaletom. Czyli tak podobali się, tak kobiety ich odbierały. Zresztą historia mówi, że to przede wszystkim mężczyźni się ubierali. To oni podążali za modą. A co kobiety robiły wówczas? One też się ubierały. Troszeczkę jak... podpatrywały u mężczyzn, jak to robić być może. No pewnie tak, chociaż wiesz, jak patrzę na tych mężczyzn w jasno-niebieskich, błyszczących, jedwabnych pończochach, na obcasach z dużym brzuchem i wielkimi perukami na głowie, no, wyglądają dość karykaturalnie. Są Molière pisał sztuki, prawda, i właśnie śmiał się z takich panów. A czy właśnie pończochy kobiety przejęły z męskiej garderoby? Czy to pierwsi mężczyźni je nosili? Wiesz co, tego to nie wiem. Nie ma jasności. Natomiast oczywiście ewolucja do pończoch zaczęła się od tak zwanych gaci. Coś w rodzaju spodni lnianych nosili mężczyźni w średniowieczu. Przepraszam. Przykrywając oczywiście nogi długimi szatami. Także to w miarę upływu wieków zmieniała się oczywiście moda jak do tej pory. A kiedy nastąpił ten przełom, że mężczyźni porzucili te koronki, kokardy, falbany i peruki i wykreował się ten taki typ bardzo męski mężczyzny? Ale to bardzo długo trwało, bo w 1855 roku król Anglii Edward VII włożył po raz pierwszy coś, co potem nazwaliśmy garniturem. To znaczy spodnie, kamizelka i marynarka uszyte były z tej samej tkaniny. Ale panowie nie lubili garnituru i garnitur musiał poczekać jakieś 50 lat, zanim rzeczywiście zaczęli go nosić. Wtedy, kiedy poszli do pracy, zaczęli zakładać firmy, okazało się podróżować, prawda, bo pociągi już wtedy były. W związku z tym garnitur okazał się być bardzo praktyczny, ale... Do połowy XIX wieku nosili bez przerwy, spodnie były z innej tkaniny, kamizelki z innej tkaniny, marynarka z innej tkaniny. Czyli tak zwane ubranie koordynowane. No ale przede wszystkim pokazywało, że stać nas na to, prawda? Tak, a smoking, teraz uchodzący za strój bardzo elegancki, wziął się przecież z palarni tytoniu, prawda? Stąd nazwa. Tak, ale też właśnie pojawił się pod koniec XIX wieku, dlatego że okazało się, że frak czasami i te wszystkie ubrania przeszkadzały. I smoking był takim właśnie ubraniem, który pozwalał na więcej swobody. Ale znowu potrzebował bardzo dużo czasu, bo dziś oczywiście, a dziś też go właściwie nie ma. Mężczyźni, tak. Jak pytam młodych mężczyzn, czy mają smoking, no to po co? Nie, jak pytam młodych mężczyzn, czy mają marynarkę, to też właściwie jej nie mają. To powiedzmy, Krzysztof, jak radziłbyś się ubrać mężczyźnie, na przykład na dzisiejszy wieczór, mężczyźnie, który chciałby spodobać się swojej wybrance? Żeby było modnie, ale jednocześnie, żeby pokazywało jego charakter czy osobowość. Wiesz co, wydaje mi się, że teraz pisząc tę ostatnią książkę, rozmawiałem z wieloma młodymi mężczyznami, takimi 20-30-paroletnimi i pytałem ich właśnie o tę modę. Jak się okazuje, oni się w ogóle modą nie interesują. Kupują ubranie dlatego, że potrzebują, dlatego, że przede wszystkim ma być wygodne, a potem może ma być ładne. Myślę, że zarówno mężczyźni młodzi, jak młode dziewczyny żyją w pewnych środowiskach, gdzie obowiązują pewne kody estetyczne, prawda? I mężczyzna w komunizmie nigdy nie przyznałby się do tego, że chce się podobać. Mężczyzna współczesny, młody chłopak nie ma z tym absolutnie żadnego problemu i chce się podobać swojej dziewczynie, prawda? Chce się podobać dziewczynom po prostu. I myślę, że jak wybierają ubrania, przede wszystkim to one im pomagają. Wiesz, to tak jest, że okazuje się, że badania pokazują, że 50% sprzedanych ubrań dla mężczyzn kupują kobiety. Czyli to nie oni decydują o swoim ubraniu, a to wy, panie, decydujecie. To mnie bardzo cieszy, że jesteśmy potrzebni mężczyznom. To na koniec tej ciekawej bardzo rozmowy. Powiedz proszę o książce, nad którą teraz pracujesz. Tak. Właściwie skończyłeś pracę, bo to też nowy trend, który się pojawia. Tak, ale wiesz, ta książka akurat, przed chwilą słuchałem właśnie rozmowy pana, który pisał swoje piosenki podczas lockdownu i ja miałem podobną historię. Wszystkie wywiady, które zrobiłem, były umówione od marca i wszystko się skomplikowało. I nagle oczywiście rozmawialiśmy i o ubraniu, i o modzie, i czym ubranie jest dzisiaj dla młodego mężczyzny, ale też mówiliśmy o tym, że ta nadprodukcja i ilość ubrań są nam kompletnie kompletnie niepotrzebne. No właśnie, tytuł książki proszę, podaj. Nowy dress code, im mniej wokół nas, im mniej w szafie, tym lepiej wokół nas. No to jest bardzo ciekawy trend, który się pojawia. On rzeczywiście ma sens, ma też uzasadnienie ekologiczne, bo przecież te potężne ilości bawełny, które produkowano, żeby co sezon wymieniać całą szafę niemalże. Uzasadnienie ekonomiczne, a także to, że mieszkam teraz w miejscach, które służą do wszystkiego. I jako miejsce pracy, jako miejsce spotkań i jako mieszkanie garderoba, no musimy troszkę ograniczyć jednak ubrania, żebyśmy my, ludzie, mieli więcej miejsca. Kiedy książka się ukaże? Książka się ukaże wiosną. Myślę, że powinna być jakoś w kwietniu, na pewno przed targami książki, majowymi targami książki w Warszawie. No, aby można było pójść na nie osobiście i zobaczyć książki, wziąć do ręki, dotknąć. W takim razie, panowie, no, rada jest taka, posłuchajcie, co podoba się waszym dziewczynom i to załóżcie chyba najlepiej na dzisiejszy wieczór, prawda? Tak jest. Ale jeżeli macie fantazję, żeby założyć błękitne pończochy, no nie wiem. Powiedzcie, że to jest absolutnie cytat ze strojów XVIII-wiecznych. Bardzo dziękuję. Krzysztof Łoszewski był moim gościem, a teraz dziękuję za przyjście, a teraz proszę państwa piosenka, która podbija serca każdego w każdym wieku i o każdej porze. Seweryn Krajewski. Czekasz na tę jedną chwilę. Serce jak szalone bije. Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz to, co ja. Ej, za krótko trwa godzina. Niech się chwila ta zatrzyma. Moim szczęściem chcę nakarmić calutki świat, zdziwiony tak. Wielka miłość nie wybiera, czy jej chcemy, nie pyta. Lata gwiazdy zgasną, fotografie w głowie zasną. Gdy nas ludzka złość rozłączy, ja i tak odnajdę cię. Kiedy rozum każe zwątpić, czekaj, zadrży świeci w głowie, bo po drugiej rzeki stronie ja dobrze wiem, tam ogród jest. Wielka miłość. Piękna jest ta piosenka, prawda? Wielka miłość to wielka siła, to prawda. Trzeba o tym pamiętać, nie rezygnować z niej przedwcześnie. Poprzedni mój gość, Krzysztof Łoszewski, mówił o tym, jak mężczyźni powinni się ubrać, jak mogą się ubrać, z czego skorzystać, jeżeli chodzi o garderobę, by zrobić wrażenie na paniach. A teraz pomówimy o paniach, no bo panie też się chcą podobać i od wieków tak było. Moim gościem jest teraz Adam Piekut, kosmetolog. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Zanim przejdziemy do takich bardzo praktycznych i celnych rad, jak się upiększyć na szybko przed wieczorną kolacją, to mówmy o tym, jak kobiety dbały o siebie dawniej. Tak troszkę nawiązujemy historycznie dzisiaj do tych typów urody i typów kobiecości, więc na przykład w renesansie. Renesans i odrodzenie to był taki wspaniały wiek, gdzie tak naprawdę Europa zachwycała się kulturą grecką i rzymską. Czyli w strojach panowały takie posuwiste rzeczy do dołu, mężczyźni mieli szerokie ramiona, dużo było ozdób, ale też faktycznie odsłaniano dekolty. I te dekolty były specjalnie chronione przed słońcem, bo wtedy atrybutem kobiety była bladość, delikatne dłonie. Na przykład u nas teraz tak na dłonie nie zwracamy uwagi, jak bardziej na oczy, usta, na kolor skóry. I tym bardziej teraz jest opalenizna modna. A wcześniej to świadczyła ta opalenizna o takiej, że ta kobieta pracowała. A już na pewno faux pas było mieć po brzydkie dłonie zniszczone pracy. Spracowane, no tak. Teraz jest zupełnie inaczej. Teraz kobiety muszą pracować, chociaż należy dłonie chronić, tak czy siak. Tak, ale to już nie jest taka praca fizyczna jak kiedyś, że wszystko trzeba było od rana do nocy samemu zrobić. No chyba, że to były bardzo zamożne kobiety, to miały tam od tego innych ludzi. Tak naprawdę atrybutem i kobiecości były blond włosy, połyskliwe, cera nie matowa, a dzisiaj matowa, tak, która lekko połyskiwała, duże oko i tutaj śmieszne na przykład rzeczy, jak opisują nosek, który był szeroki ku dołowi, zwężał się ku górze, albo brwi. Idealne brwi, i to widać na obrazach w tamtym czasie, miały środek szeroki, a wąskie były przy nosie i przy uszach. Usta, znowu, idealne usta tamtego czasu, to usta małe, gdzie przy uśmiechu było widoczne nie więcej niż 6 ząbków. A no proszę. Tak, czytałam w dawnych poradnikach, rzeczywiście zalecano, by panie nie śmiały się, tak by zęby były widoczne, tylko trzeba się było subtelnie uśmiechać. Swoją drogą, efekt takiego uśmiechu jest też praktyczny, a mianowicie taki, że zmarszczki nie robią się tak szybko. Tak, ale te śmiechowe to są bardzo ładne i one nam dodają tylko roku. No niemniej jednak kobiety ciągle próbują je niwelować. I o tym też dzisiaj pomówimy. A jeszcze ważne, w tamtym czasie symbolem piękna nie były wystające kości. Policzkowym? Nie, w ogóle. Dobre. Kości na ciele, czyli u nas teraz synonimem zdrowia jest sylwetka fit, czyli nie otyła, a taka nie bardzo uda, szczupła, nie, tak, ale nie za szczupła. A wtedy to jednak te krągłości mówiły o tym zdrowiu, no, czyli policzki były czerwone, na przykład płatek ucha, tak samo czerwony. Czyli uszy powinny być czerwone? Nie, płatek. Sam płatek. Na przykład w książkach znajdujemy takie opisy, jak chodzi o uzębienie, żeby dziąsła nie były za ciemne. Czyli też widać jednak te zęby, jakoś tam zwracano na to uwagę. A na przykład nogi. Nogi, stopa mała, łydka mała, a znaczy ku górze rozszerzające się mocne. Dłonie pulchne, tak, dosyć duże. Ale paznokcie znowu błyszczące i różowe. I tutaj właśnie nacierano się różnymi olejkami. Próbowano się wybielać. Jeżeli to były kraje, gdzie było ciepło, czyli jak Włochy, Hiszpania, to były cytryny, a u nas w Polsce stosowano ciepłe jabłka. To zawierają kwasy owocowe. Tak. Pektyny zawierają, tak, dokładnie, że na skórę dobrze wpływają. Tak samo działają rozjaśniająco. No i oczywiście, gdy były spacery, nie chroniono dekolty przed słońcem, czyli cały czas dbano o to, żeby słońce nie uszkadzało nam kolagenu, czyli tego oni wtedy tego nie widzieli. Ale jacy mądrzy byli. Tak, ale to mi się wydawało, że to po prostu był podział na osoby pracujące fizycznie, a osoby niepracujące, czyli żeby ta opalenizna świadczyła o tym. No tak, ale myślę, że też wynikało to z obserwacji, że jednak skóra eksponowana na słońce szybciej się starzeje i już wtedy, mimo że nie było takich badań, ludzie o tym wiedzieli. No to jeszcze słowo o dekoltach powiedzmy może, bo w czasach księstwa warszawskiego suknie, które nosiły panie, odsłaniały bardzo duży dekolt, co właściwie była taka potężna płaszczyzna, ramiona były leciutko tylko zakryte, a cała tutaj przednia część torsu była odkryta. Jak dbano o dekolty? Czy były jakieś specjalne nacierania, czy jakieś kąpiele? Tutaj u nas w naszym rejonie to królowały zioła i olejek, na przykład olejek różany dla bardzo bogatych kobiet. On był albo eksportowany, albo wytwarzany w bardzo niewielkich ilościach, więc bardzo go szanowano. Różnego rodzaju zioła typu na przykład pokrzywa była suszona. Ona dodawała krążenia, czyli poprawiała krążenie. Tak, dokładnie. Nacierano się owsem i przede wszystkim, co każda kobieta smarowała, taki był podstawowy krem, to było mleko, śmietana i masło. I to były takie trzy rzeczy, które były natłuszczane. Albo obkładały się owocami. Zależy, czy to było lato, czy to była jaka pora roku. No i kapusta. Królowała kapusta. Kapustą się okładano? Tak, dokładnie. Piersi, dekolt. Ale białą, łamano czy kiszoną? Nie, bardziej surową. Łamano ją lekko. tylko także ubijane, tak, i leżane w tym. To bardzo ciekawe. Kapusta rzeczywiście ma takie właściwości. Ona zawiera chyba trochę siarki, więc, więc stosowano ją na przykład na różne bóle reumatyczne, na kolana na przykład, albo kiedy ja rodziłam dziecko, no to zalecano w szpitalu, aby na piersi po porodzie właśnie kłaść kapustę, że wtedy szybciej dochodził do formy, szybciej się wszystko goiło. Także ja myślę, że teraz jest taki trend, kiedy coraz częściej patrzymy na tą naturę i chcemy wrócić do tych rzeczy. Tak, będziemy o tym zresztą dzisiaj mówić w programie, bo jeszcze jeden gość opowie nam o cudownych wodach, które biją na terenie Polski. Ale Adam, jeszcze mam jedną prośbę, aby na sam koniec tego spotkania podać jeden prosty, naturalny przepis na urodę. Jak zrobić maseczkę, czy jakiś zabieg prosty domowy, żeby na tę umowną walentynkową kolację wyglądać ładnie? Kochane dziewczyny, tak naprawdę wszyscy jesteśmy piękni. I dużo nam nie trzeba. Dzisiaj jest taki wspaniały dzień i czy mamy tego partnera, czy osobę bliską, czy nie mamy, a może mamy kogoś gdzieś, kto już odszedł i go nie ma, warto dla tych wszystkich ludzi i dla siebie samego po prostu dzisiaj pięknie się uśmiechnąć, wstać, niedługo wstać, nie za dużo spać, żebyśmy nie mieli obrzęków pod oczami, ukochać siebie po prostu, zrobić sobie przepiękną jakąś kąpiel, użyć olejku, którego mamy w domu, a jeżeli chodzi o twarz, żeby dodać jej blasku, to ja tak naprawdę pomyślałem, że dużo osób ma czekoladę w domu lub kakao. To jest taki luksusowy produkt, kiedyś się zabijano o niego i aż był wydzielany, no bo był tak drogi. On zawiera bardzo dużo minerałów w sobie. Połączenie na przykład z mlekiem lub śmietanką lub śmietaną po lekkim podgrzaniu i oczywiście ostudzeniu partnerka nakłada swojemu przyjacielowi, mężowi i odwrotnie. Obydwoje sobie najpierw umyjcie twarz, osuszcie ją, a później taką lekko ciepłą substancję, czyli z rozpuszczonej czekolady i dodanej śmietanki, nałóżcie na twarz. Na pewno nie zaszkodzi. Można też dodać miodu, jak ktoś nie jest uczulony. Miód jest też dobrym afrodyzjakiem. Tak, ale rzeczywiście to kakao pięknie pachnie i są przecież takie zabiegi jak masaże czekoladowe, tak, czy maseczki, więc dzisiaj wersja domowa taka tet-a-tet tylko na dwie osoby. Bardzo dziękuję. Ja również. Adam Piekut był moim gościem. No jakieś ciekawostki, proszę Państwa, z historii świata, historii obyczajów tutaj nam przeniósł. Teraz chciałabym, abyście posłuchali piosenki, która zawsze we mnie budzi najlepsze skojarzenia. Kiedy myślę o piosence o miłości, przychodzi mi natychmiast do głowy tylko ta. A dlaczego? Dlatego, że śpiewa o miłości z taką naiwnością pewną, z nadzieją też, że wszystko będzie pięknie. I właściwie gdzie ona jest? Gdzie ona się chowa, ta miłość? Magda Gianicou i L'amour c'est là. Amour, je cherche ton chemin. Amour, c'est toi. No i dlaczego chowasz się miłości? Pourquoi ty te cache? Magda Gianicou i Snarki Puffy. Uwielbiam tę piosenkę. Tyle tam radości i nadziei, że się znajdzie. Teraz, proszę państwa, chcę was zabrać w miejsce, które kryje się za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, tam, gdzie pośród lasów biją cudowne źródełka. To miejsce jest w Polsce, a te źródełka rzeczywiście przynoszą młodość, witalność i urodę. Gdzie to jest? Opowie nam o tym Joanna Walaszczyk. Dzień dobry. Po tak pięknym wykonaniu utworu w języku francuskim, w języku miłości, przecież wypadałoby powiedzieć bonjour à tout le monde, bonjour, je vous salue. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Tam. Odzywam się z Lądka Zdroju. No właśnie, tam jesteśmy. Wiedziałam, że pani kocha język francuski i tak specjalnie troszkę również dla pani ta piosenka. Dziękuję W Lądku Zdroju biją źródła, o których już wspominałam. Troszkę pasują do dzisiejszego dnia, bo to takie źródła, które jak wyczytałam w przewodniku, przynoszą nam poprawę, jeżeli chodzi o witalność, poprawę skóry, czyli odmładzają, ale także wpływają znakomicie na potencję i na płodność. Czy to prawda? Oczywiście, że tak. Pierwsze wzmianki o cudach ciepłej wody przekazywane były w zasadzie od wieku w formach zarówno legend, jak i opowieści, a także w zapiskach o istniejących urządzeniach kąpielowych z 1241 roku. Od stuleci wiadomo, że kąpiele w tutejszych, lądeckich, radoczynnych termach siarczkowo-fluorkowych, one mają dobroczynne działania, o których pani redaktor wspomniała. Uśmierzają bóle stawowe, bóle mięśniowe, przyspieszają proces wzrastania kości, ale także z organizmu wypłukują metale ciężkie, łagodzą dolegliwości okresu przekwitania, poprawiają płodność i potencję. W Lądku Zdroju zlokalizowanych jest 6 naturalnych źródeł wód leczniczych i odwierty wody termalnej. Właśnie związki siarki regenerują chrząstki, działają przeciwzapalnie, odtruwająco. Wapń stymuluje uwapnianie się tkanki kostnej, wzrost kości, a jednocześnie mamy taki cudowny gaz, gaz młodości, pierwiastek miłości i zdrowia, radon. O, to proszę o tym więcej powiedzieć, jak on wpływa na organizm? Radonu wcale nie należy się bać i w Lądku Zdroju można w tej chwili korzystać zarówno z kąpieli w wannach, jak i w basenach, z inhalacji w emanatorium oraz w formie takiej kuracji pitnej. Jak powiedziałam, radon to gaz młodości, to pierwiastek zdrowia. On obniża poziom cholesterolu, trójglicerydów, glukozy. No to teraz tłumy ruszą do Lądka Zdroju. Na szczęście otwarte są już hotele. Ale wspomniała pani o wannach. Wiem, że te wanny w Lądku Zdroju to są wanny marmurowe, które pamiętają jeszcze czasy cesarzy i królów i królewien, czy tak? Tak, w Zdroju Wojciech znajdują się przeszło stuletnie marmurowe wanny, w które codziennie napełniamy wodą siarczkowo-fluorkową. No tak, słyniemy z tego, że na kuracjach w Lądku przebywało aż 5 królów pruskich. Był też car Rosji Aleksander I oraz niezliczonej ilości książąt polskich, śląskich, czeskich i niderlandzkich. No zdaje się, że tam przebywał również Goethe kilkukrotnie, a także z tego, co wyczytałam, podobno finał Miss World również i tam zawitał do Lądka. Także sława tego miejsca jest ogromna. Teraz, choć jest to co najstarsze polskie uzdrowisko, właściwie troszkę leży na uboczu i tak niewiele osób zagląda tam, prawda? Czy to się zmienia? Myślę, że ten wyjątkowy taki, może rzeczywiście czas spokoju, tak, pozwala na to, żeby po prostu w tym miejscu odpocząć. Dlatego taki spokój, cisza która cechuje to miejsce, wydaje się być magnesem też dla ludzi, którzy chcą odpocząć od pośpiechu, od hałasu, od stresu. Tak, kiedyś Lądek był kurortem, który tętnił życiem. Odbywały się co tydzień bale, reunion. Odbywały się codziennie koncerty, muzyka na żywo. Zresztą piękna muszla koncertowa jest jeszcze w Lądku i pewnie, gdy będzie już można z niej korzystać, to będzie wypełniona artystami i przed nią będzie zgromadzona publiczność. Co wyczytałam w bardzo ciekawym przewodniku, to to, że tak było wiele osób, że z Lądka trzykrotnie wydawano pocztę codziennie, więc rzeczywiście ludzie przyjeżdżali tam, ale jednak pozostawali w kontakcie ze światem, więc cały czas wszyscy byli na bieżąco. Cukiernie, kawiarnie i inne miłe miejsca. Myślę, że Lądek w dalszym ciągu takie walory ma. No, ale najważniejsze jest to, od czego rozpoczęłyśmy, czyli wody, które przywracają młodość, witalność, urodę. No i to, o czym mówiłyśmy, a co w dzisiejszym dniu szczególnie powinno wybrzmieć, czyli potencję i płodność. Tak, reguluje wydzielanie hormonów, metabolizmu, poprawia właśnie płodność i potencję. Uzdrowiskowe boom to był przełom 18-19 roku. To wtedy kurort uznany był jako najsłynniejszy, najznamienitszy na kontynencie europejskim. Och, no to sławą cieszy się rzeczywiście. Tak to dalej bywało. Ogromną. Tak. Ale dzisiaj te piękne budynki rzeczywiście przypominają chwały dawnych dni. Bardzo dziękuję. O cudownych źródłach mówiła Joanna Walaszczyk z Uzdrowiska w Lądku Zdroju. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Przesyłam wszystkie walentynkowe uściski. Podajcie je proszę dalej wszystkim słuchaczom. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Lądek doczekał się także piosenki. I bardzo proszę, teraz Halina Kunicka także będzie o miłości w Lądku Zdroju. Spotkałam cię kiedyś przy źródle Jan. Wiedziałam od razu, ten pan. I staliśmy cisi, aż nagle szepnąłeś, tęskniłem do pani. A potem czas pognał, popędził tam i zniknął nam Lądek, źródło Jan. Pojedźmy, kochanie, do Lądku. Zacznijmy od początku, nim słońce się stoczy do złotych gór, w kolorach zachodu jak w wieńcu spór. Staniemy zdumieni vis-a-vis. Ja i ty. Pojedźmy, kochanie, do Lądku. Zacznijmy od początku. Gdy słońce powróci za złotych gór, a ptaki się złączą w poranny chór, a budzisz się przy mnie, o miły mój, znów ty i ja i Lądek Zdrój. Miłości sanatorium, miłość w Lądku Zdroju i Halina Kunicka. Przez całą naszą audycję przewijała się jakieś wspomnienia sztuki, bo i Krzysztof Łoszewski mówił o obrazach, na których obserwował dawny styl mody. I Adam Piekut mówił o tym, że jak wyglądały dawne piękności na portretach w czasie średniowiecza, renesansu i później. Więc sztuka cały czas przeplata się i teraz na zakończenie audycji o niej właśnie porozmawiamy. Zastępca dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, pani Elżbieta Offat, jest z nami teraz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No o miłości dzisiaj cały czas i dzisiaj będziemy tę miłość mogli obserwować na największych, najwybitniejszych dziełach sztuki. Zakochani w zamku. To bardzo ciekawa wystawa. Proszę opowiedzieć, co na niej zobaczymy i gdzie można to oglądać. Dziś 14 lutego, walentynki, dzień, kiedy dużo mówimy o miłości, kiedy odkrywamy tą miłość, kiedy staramy się ją poznać. I właśnie w tym dniu zapraszam Państwa do bezpłatnego zwiedzania Zamku Królewskiego w Warszawie. Wystarczy przyjść do zamku dziś do godziny 17, pobrać bezpłatną wejściówkę w kasie i skorzystać z akcji, tak jak mówiła pani redaktor, Zakochani w zamku. Na czym polega ta akcja? Otóż miłość ma wiele odsłon, a każdą z nich można zobaczyć, odnaleźć w dziełach sztuki zgromadzonych w kolekcji zamkowej. I tak dziś specjalnie dla Państwa na naszej trasie zamkowej wybraliśmy obiekty z miłością w tle. Tą miłością romantyczną, miłością dwojga ludzi, miłością mityczną, rodzicielską, czy też miłością do ojczyzny. I tak już na samym początku naszej trasy zwiedzania będziecie Państwo mogli zobaczyć obraz Cranacha. Adam i Ewa, który pokazuje nam nie tylko pierwszych rodziców, ale też taką namiastkę raju, takiego szczęścia, miejsca, do którego dążymy, miejsca, w którym chcemy być. Z kolei w Talii Wielkiej wybraliśmy dla Państwa bardzo piękny obiekt, zegar pokazujący miłość mityczną, miłość Orfeusza do Eurydyki, kiedy to Orfeusz, wykorzystując wszystkie swoje talenty, starał się przywrócić ukochaną, być tą ukochaną. Z kolei już na zakończenie trasy zobaczycie Państwo wystawę przygotowaną z okazji jubileuszu 50-lecia odbudowy zamku. I tą wystawą chcieliśmy Państwu pokazać miłość do zamku, dlatego że Zamek Królewski został odbudowany ze składek społecznych. Został odbudowany dzięki zaangażowaniu Polaków w kraju i za granicą. I dziś zamek jest piękny, dziś zamek to wielkie muzeum z bogatą kolekcją, którą można oglądać, którą udostępniamy teraz już tu we wnętrzach, bo po wielu tygodniach, kiedy zamek był zamknięty, byliśmy z Państwem i budowaliśmy tą relację online. Zapraszaliśmy na wirtualne spacery. Dziś można przyjść do zamku, zamek jest otwarty, zamek jest bezpieczny, a na zakończenie bardzo Państwu polecam zakupy w naszym sklepie zamkowym, bo mamy dziś 14% rabat na wszystkie produkty. Taka będzie miłe zakończenie, ale też taka może miłe później wspomnienie tej wizyty, tego dnia Państwa na zamku. No to jest chyba dobry pomysł, żeby wybrać się na zamek, no bo kawiarnie wiadomo, nieczynne restauracje tak. Też nie, a gdzieś tą ukochaną zabrać trzeba, więc dlaczego nie do pałacu, no nie na zamek, tam gdzie poczuje się jak królewna, jak ta jedyna wybrana. Dokładnie tak. Właśnie to jest ten szczególny czas, to jest ten szczególny dzień, kiedy można przyjść, kiedy można przespacerować się po tych salach zamkowych, kiedy może można zbudować jeszcze bardziej to swoje uczucie, a może przypomnieć sobie ten czas, kiedy byliśmy zakochani romantycznie, a może ten czas, kiedy jako rodzice, na początku gdzieś, kiedy rodziły się nasze dzieci, byliśmy z nimi blisko, no to takie jest taki niezwykły dzień, bym powiedziała, ale też ta miłość rodzicielska, ona jest pokazana na zamku i my ją pokazujemy poprzez pryzmat portretów rodziców króla Stanisława Augusta, dlatego że król darzył wielką miłością swoich rodziców i zawsze mówił, że to, gdzie on jest, zawdzięcza swoim rodzicom i oni mieli na niego ogromny wpływ. Właśnie, zwróciła Pani uwagę na różnorodne aspekty tej miłości, bo nie tylko ta miłość romantyczna między dwojgiem ukochanych, między dziewczyną, chłopakiem, narzeczonym, żoną, mężem, ale także w relacjach rodzinnych, takich bliskich, tych, które nas budują, czyli do rodziców, do dzieci, do siostry, brata, do naszego rodzeństwa, więc każdemu, kogo kochacie, wyślijcie dzisiaj walentynkę, nie bądźcie skąpi w okazywaniu uczuć. A o zamku opowiadała nam Pani Elżbieta Ofat, zastępca dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Zapraszamy na zamek, ale przede wszystkim do tego, byśmy nie bali się okazywać sobie miłości i uczucia i nie zawężajmy właśnie go tylko do tych takich relacji romantycznych. Drodzy Państwo, myślę, że najważniejsze chyba w życiu, gdy kogoś się kocha, to oferować mu siebie, swoje życie i zbudować wspólnie dom.